Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na lotnisku pod Kijowem wylądował samolot z ciałami ofiar katastrofy Boeinga. Toprowcy ostrzegają, mimo dobrej pogody w górach są trudne warunki. Skoczkowie wracają na obiekt w Titize Neustadt. Dawid Kubacki jest faworytem. Samolot z ciałami 11 ofiar katastrofy Boeinga w Teheranie wylądował na lotnisku pod Kijowem. Na miejscu są prezydent i premier Ukrainy. Trumny przykryte flagami narodowymi zostały przeniesione przez żołnierzy do karawanów na płycie lotniska. Wojsko trzyma też flagi państw, których obywatele lecieli tym samolotem. Kanady, Szwecji, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Irańska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła 8 stycznia maszynę ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał do Kijowa. Zginęło 176 osób. Trudne warunki na tatrzańskich szlakach z powodu obrodzenia. Poruszanie się nawet w niższych partiach gór bez raków i czekana jest niebezpieczne. Wczoraj na Rysach i na Granatach zginęło 2 turystów, mówi Krzysztof Długopolski, stoper. Przy tej pogodzie każdy myśli, że jest ładnie i przyjemnie jak w mieście, jak w Zakopanem. No niestety nie jest to prawda. Wychodząc w góry, w wyższe partie, trzeba, jeżeli już musimy wychodzić, to musimy się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt. A samo zaopatrzenie nic nie daje, trzeba jeszcze tego sprzętu umieć używać. I to w takich warunkach trzeba działać błyskawicznie. Trzeba też zabrać naładowany telefon komórkowy. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dziś kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt w Niemczech. Startuje 6 Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula i Maciej Kot. Wczoraj wygrał Dawid Kubacki przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Zdaniem Bartłomieja Kłuska, byłego reprezentanta Polski, nasz zawodnik dziś także jest faworytem. Skacze tak stabilnie, tak równo i pewnie, że jak warunki oczywiście będą w porządku, to myślę, że może powtórzyć 2 bardzo dobre skoki. No i to wtedy da mu zwycięstwo, jak wszystko będzie z warunkami w porządku. Bartłomiej Kłusek liczy też na dobry występ Aleksandra Zniszczoła. Bardzo bym chciał też, żeby on zapunktował. Dałoby to mu dużo pewności siebie przed kolejnymi startami, bo jednak to zaplecze po coś jest. Nie po to, żeby skakało w Pucharze Kontynentalnym, tylko oni się mają przebijać do kadry, a nie tylko skakać w drugiej lidze. Początek konkursu o 15.15, godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna. W klasyfikacji w Titize Neustadt po 3 z 5 serii liderem jest Kobayashi, tuż za nim Dawid Kubacki. Jutro druga tura ferii zimowych. Wolne będą mieli uczniowie z Podlasia, Warmii i Mazur. Ponad 320 tysięcy dzieci, mówi Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji. W sumie z 631 podlaskich szkół ponad 134 tysiące uczniów będzie przez 2 tygodnie korzystać z ferii. Natomiast z Warmii i Mazur wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 168 tysięcy uczniów z ponad 840 szkół. Ci uczniowie wrócą do szkoły 2 lutego. Jako ostatni od 10 lutego odpoczywać będą uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Ostatnia tura ferii zakończy się 23 lutego. W Rzymie ekologiczna niedziela, czyli dzień bez samochodu, to sposób na walkę ze smogiem. Zgodnie z rozporządzeniem władz stolicy Włoch, zakaz ruchu dla samochodów osobowych obowiązuje od 7.30 do 12.30 i między 16.30 a 20.30. Za jego złamanie grozi mandat do blisko 700 euro. Kierowcy, którzy już wcześniej zostali ukarani za naruszenie przepisów, mogą stracić prawo jazdy, nawet na miesiąc. To pierwsza w tym roku ekologiczna niedziela w Rzymie. Następne zapowiedziano na 9 i 23 lutego oraz na 29 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Intensywne opady śniegu na południu Małopolski i województwa śląskiego. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Obowiązują do północy. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą z kolei padać w regionach wschodniej i południowej Polski. Na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 6 w Szczecinie. W centrum od 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To co najpiękniejsze, zima. Zapraszamy na koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, która tym razem zaprezentuje dorobek swojego założyciela Stefana Rochonia. W programie także utwory Piotra Czajkowskiego, Georgesa Bizeta, Miszy Elmana i Jerzego Wasowskiego. Orkiestra zagra pod batutą Michała Klauzy. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy

silver in the rain, rattle and ball and chain. Down by the river in the rain, howling out your name. Down by the river in the rain, hanging my head in shame. Down by the river in the rain, a Wednesday's child tore the wings off a fly. Thought I saw the devil in a mad dog's eye. What's lost can never be found. Tomorrow ain't ever coming round. It's buried deep under the ground. Tomorrow ain't ever coming round. Hear the whistle of a midnight train. Down by the river in the rain, all those tears in vain. Down by the river in the rain, the sun sets low when the moon comes up. Drinking cheap whiskey from an old tin cup. The well went dry and the cornfields burn. Creatures heading north, they never return. Now I can't pay for all my sins. Time's running out, the buckshot wins. Praying to the Lord on my bended knees. Hear nothing but the sound of a rustle in the trees. Howling out your name, down by the river in the rain, sinking in a world of pain. Down by the river in the rain, clocks are all on one. Tomorrow ain't ever coming round. What's lost can never be found. Tomorrow ain't ever coming round. Alone by the river. Proszę, świetny, stylowy kawałek i ten chórek dodający smaku i dobra gitara. Wszystko takie noplerowate trochę, ale to nie był nopler. To byli Australijczycy, grupa The Black Sorrows. I oczywiście tu ostrzeżenie, bo ten album Citizen John to płyta moim zdaniem bardzo dobra i jestem przekonany, że będą Państwo słyszeć wybrane utwory z tego albumu jeszcze podczas na przykład naszych spotkań porannych w piątki, ale nie należy wyciągać pochopnych wniosków, że cała kariera tego zespołu przebiegała pod znakiem takiej stylistyki. No bo to jest album stosunkowo nowy, natomiast dorobek The Black Sorrows jest wielki. Oni mają na koncie naprawdę masę płyt i te stylistyczne meandry oni pokonywali już niejednokrotnie, więc jeśli Państwo chcą coś więcej poznać na temat tej grupy, to trzeba, nie wiem, odsłuchać prób, może próbki posłuchać jakieś, zanim w ciemno kupować inne płyty, bo mogą być troszkę inne w charakterze. Ale Citizen John w charakterze jest taki, jak mnie przynajmniej bardzo odpowiada. No i pozwoliłem sobie, jak to często w tej audycji robię, do utworu wprowadzającego dodać jeszcze dwa tytuły z tej płyty. Ale ostrzegam, w piątki też będą. I can't believe my eyes. this world that made you mine. It's you I idolize. If there's one thing I know, only a fool would let you go. So I hold on tight until the morning light, while you rock me sweet and slow. Got a dream that keeps us bound together, and a faith that runs so deep. We'll sail the seas in calm and stormy weather into a heavenly sleep. I can promise you this: if I'm alone, it's you and me. As time slips by and stars shoot out of the sky, I still long for your angel kiss. Lover, I surrender. The sacred hour was here. I fall down upon my knees whenever you're near. Nothing left to say, just like autumn leaves and summer wine, I want you here to stay. If there's one thing I know, I'll be crazy to let you go. So I'll hold on. While you rock me sweet and slow, lover, I surrender. The sacred hour was here. I fall down upon my knees whenever you're near. Do I move you? Is it thrilling? Do I groove you? Are you willing? Do I soothe you? Tell the truth now. Do I move you? Are you? That pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? That pleases me. from your head down to your liver. Oh, you might blow it. The answer better be yes. Yeah. That pleases me. To już The Black Soros nie pozostawili cienia wątpliwości, że blues nie jest im obcy. No ale było znowu stylowo, było zawodowo i przyjemnie. Teraz mam dla Państwa utwór zatytułowany Pray For Me. Ciekawe, czy od pierwszych dźwięków niektórzy rozpoznają, kto to. Nie ma wątpliwości, przynajmniej część z Państwa, bo tutaj od razu się pokazały odpowiedzi, że to grupa Korn, która ma wśród słuchaczy trójkowych zagorzałych zwolenników. No i dlatego sięgnąłem po Korn, żeby nie było, że znowu tylko bluesy albo jakieś starocie i kończę moją część tej godziny jeszcze jednym nagraniem tego zespołu o tytule, który sobie Państwo mogą sami przetłumaczyć: Love and Meth. No i proszę, Korn w programie trzecim. Adam z Londynu pozdrawia i nie tylko Adam. Bardzo dziękuję za listy. Nie żegnam się z Państwem, bo za chwilę Janek Chojnacki, a ja w studiu pozostanę, ale to zamyka moją część tej godziny, a więc teraz przywitam uśmiechem i lekkim ukłonem redaktora Chojnackiego. Dzień dobry. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Również oddał mi ukłon. Jesteśmy eleganckimi redaktorami. Oczywiście. Chciałbym zacząć od takiego artysty, który ujmuje mnie brzmieniem swojego głosu, bo mam takie zwichrowanie lekkie, że w zasadzie nie lubię mężczyzn, którzy tak cieniutko śpiewają, z drobnymi wyjątkami. Mówię o cieniutkim głosie, takim wysokim bardzo, a z kolei bardzo lubię słuchać tych takich z takim głębokim i czasami może nawet lekko przeprószonym jakąś taką mgiełką chrypki głosem. Ten artysta, myślę, że jeśli chodzi o brzmienie tego swojego aparatu, gdzieś tak jest między Lee Hazelwoodem a Leonardem Cohenem. Nazywa się Gil Landry. Też kiedyś występował pod pseudonimem Frank Lemon, gdyby ktoś był zainteresowany, to może też go tak odszukać. Zaczynał jakieś tam 15 chyba lat temu, grając na ulicach Nowego Orleanu, bo pochodzi z Luizjany. No a potem jakoś dołączył do takiego znanego dosyć w środowiskach fanów muzyki takiej alternatywnej country i folku, do zespołu Old Crow Medicine Show, z którego odszedł, no i teraz nagrywa własne płyty. I te płyty mają to do siebie, że zazwyczaj 2-3 numery na takim albumie są piękne. Znaczy piękne, no mówię bardzo osobiście i tak może mało obiektywnie. Mnie się podobają. A reszta? A reszta troszkę tak się rozpływa, bo ma straszną ambicję, żeby być też świetnym kompozytorem, co nie zawsze się, jak wiemy, zgadza z rzeczywistością. Ale na tym albumie nowym, który właśnie się był ukazał, są przynajmniej ze 3 ładne piosenki. No i tę jedną, chyba najładniejszą ze wszystkich, zatytułowaną też pięknie przecież I Love You Too, zaśpiewa Gil Landry. Exactly what you said, and I knew the ways you do. I was glad to share your bed, often for a night or two. Should have probably smiled instead when I said I love you too. I wouldn't say it was a lie, wouldn't say that it was true. I shouldn't need an alibi, I didn't mean to misconstrue. It was an obvious reply when you told me I love you. Such a fool after I tried to start anew. Well, I tried to play it cool, like a fool is prone to do. I didn't know it could be cruel when I said I love you. Thank you. time to bid adieu. How on earth was I to know, as the night is turning blue, I would feel the undertow. But it turns out it was true. Ładne, ale przepraszam, że przerwię na chwilkę ten tok, bo popełniłem niewybaczalny błąd i muszę skorygować. Pan Adam nie z Londynu, tylko z Lincoln pozdrawia. Gdybym tego nie poprawił, to nie darowałbym sobie. A gdzie jest Lincoln? Na Wyspach Brytyjskich za kanałem La Manche. Aha. No dobrze, czyli, ale jeszcze w Europie. Znaczy nie wiadomo, bo po Brexicie to może się inaczej nazywać. A my w Europie, w programie trzecim. Gil Landry, zapomniałem też dodać, też błąd niewybaczalny chciałbym naprawić. Otóż nie podałem nazwy albumu, z którego ta piosenka pochodzi, a tytuł tej płyty Skeleton at a Banquet. A artysta Gil Landry. To wszystko było zgodne z prawdą. I teraz troszkę na taki inny stylistyczny poziom się udamy. Mianowicie jest taki amerykański zespół, nazywa się G-Love and a Special Sauce. Nie wiem dlaczego powszechnie jest uważany, że on jest hip-hopowy. Albo ja się nie znam po prostu na muzyce, bo gdyby taki hip-hop był w swojej istocie najbardziej popularny, to ja bym wyłącznie słuchał hip-hopu, a tak naprawdę na co dzień w zasadzie nie słucham, albo rzadka. No więc G-Love and a Special Sauce moim zdaniem jest taką samoistną zupełnie stylistycznie jednostką, bo tam wszystko się opiera jednak, jeśli chodzi o muzyczną stronę, na takiej strukturze, która sięga korzeniami do tej muzyki amerykańskiej, którą nazywamy bluesem tak naprawdę. Nowy album G-Love and a Special Sauce się ukazał. Album nosi tytuł po prostu The Juice, czyli sok. No i tam jest sporo takich piosenek, które mnie przynajmniej uderzają swoją taką pogodnością, takim jakimś dobrym przesłaniem, lekkim uśmiechem, a że do tego jeszcze do zespołu dołączają różni zacni goście, to naprawdę tego się bardzo przyjemnie słucha. I oto utwór zatytułowany Soul BQ. Wykonawca G-Love and a Special Sauce i dodatkowo jeszcze Roosevelt Collier. Hey yo, G, what's up with the soul BQ? Drinking, let me fix you something to eat. what I'm serving up. You don't need a spoon. You need to clap your hands, stomp your feet, and dance around the room. Now don't you feel better? Yeah. I knew you would. Okay. Come on into my house. It's alright, it's all good. Cause it's a bebop, a loobop, a bebop, a lie. You don't need no invitation, you just drop on by. It's time to get up and throw down a funky stew. It's a low down, hold down, soul with you. It's a soul with you. It's a soul with you. It's a low down, hold down, soul with you. Charlie brought the chicken, and Whitey brought the wine. G Love brought the reefer and the moonshine. Karina brought the cobbler, Granny brought the greens. Billy brought the biscuit, Vine brought the beans. Is anybody hungry? Better get a plate. Okay. Won't take long, it'll be all gone. So don't you hesitate. Now don't you feel better? Yeah. I knew you would. Okay. Come on into my house. Everything tastes good. Cause it's a bebop, a doobop, a bebop, a lie. You don't need no invitation, you just drop on by. It's time to get up and throw down a funky stew. It's a low down, hold down, sober cue. Hold your liquor or you're feeling bad. We gon' send your ass home in a taxi cab. But we gon' keep her going, don't you worry about that. Call all the kittens, call all the cats. Where it's at, girl, you know by the end of the road. All night long, that's the way we go. Is anybody hungry? Yeah. You better get a plate. Okay. Won't take long, it'll be all gone. So don't you hesitate. Now don't you feel bitter? Yeah. I knew you would. Okay. Come on into my house. It's all right, it's all good. Cause it's a bebop, a loobop, a bebop, a lie. You don't need no invitation, you just drop on by. It's time to get up and throw down a funky stew. It's a low down, hold down, sober cue. Pozwolisz, że odniosę się do twojej uwagi, że takiego hip-hopu słuchałbyś bardzo chętnie. Mianowicie ja też bardzo mi przypadła do gustu ta płyta G-Love i muszę powiedzieć, że to jest dobre zjawisko, że są artyści, którzy kurczowo nie trzymają się jednego stylu, tylko lubią przechodzić przez te granice. Bo gdyby wykonywali tylko to, co sobie wymyślili, albo co im narzuca publiczność, to wpadliby w taki kołowrót kopiowania samych siebie. A takie wycieczki w jedną, w drugą, w trzecią są odświeżające. Taką mam uwagę inteligentną. No ona jest, powiedziałbym, swoim zasięgiem, ta uwaga, wykraczająca poza charakterystyki wykonawców. Jeżeli pozwolisz, to tę uwagę skierowałbym w stronę audycji radiowej zatytułowanej Piosenki bez granic. To jest taka niedzielna, zdaje się. Tak, tak. I na jakiej antenie ona jest realizowana? Ona, o ile pamiętam, jest w programie trzecim Polskiego Radia, popularnie zwanym Trójką. Proszę Państwa, właśnie Państwo słuchają tej audycji. Czyli identyfikujemy nie tylko stację, ale i audycję. Tak. A mówią do Państwa redaktor Wojciech Mann. To ja właśnie jestem. Oraz redaktor Jan Chojnacki. Przepraszamy, że niealfabetycznie. Dziękuję bardzo. Natomiast za chwilę niealfabetycznie zupełnie, bo nazywa się Achsenu, czyli na A zaczyna się jej nazwisko. Linda ma na imię. Artystka kanadyjska. Teraz dopiero wystąpi. I ona wniesie taką atmosferę pomiędzy muzyką country, a muzyką blues znowu. Nie jest to żadna artystka z pierwszych stron, nawet kanadyjskich, pism o tematyce muzyczno-rozrywkowej, ale jest na tyle... Podobnie zresztą jak Jill Evans, Special Souls, pogodna i taka autentyczna w tym, co robi, że pomyślałem sobie, że może niech zaśpiewa, bo pewnie będzie to jej debiut w Piosenkach bez granic. Monday Morning Blues to jest Linda Arsenault, kanadyjska wokalistka z albumu o bardzo charakterystycznym tytule Redneck Girl. Monday morning blues after partying with you. I got the Monday morning blues after drinking with you. It was a crazy, crazy weekend, and until we do it again, I'll have the blues. The karaoke, it wasn't very good. My father-in-law Gary played drums like nobody could. Oh baby, we sure had a good time. This morning I'm still tired. Instead of varnishing, I painted the floor white. I got the Monday morning blues after partying with you. I got the Monday morning blues after drinking with you. It was a crazy, crazy weekend, and until we do it again, I'll have the blues. Made Morgan fall outdoors. We live in a small town, need I say anymore? Oh baby, let's hope the parties never end. I'll have the Monday morning blues until Friday rolls around again. I got the Monday morning blues after partying with you. Was a crazy, crazy weekend, and I'll tell we do it again, I'll have the blues. It was a crazy, crazy weekend, and until we do it again, I'll have the blues. Musiała być niezła imprezka. No tak. I to ona nie była sama na tej imprezie. No właśnie. No ale nie wchodźmy w szczegóły. Teraz do muzyki niemieckiej będziemy nawiązywać. Chociaż to jest niemiecki zespół, który mówi, że on jest country. I w dodatku jeszcze to jest takie country z przymrużeniem oka, A jeszcze dodatkowo, że ci artyści zabierają się czasami za zupełnie niespodziewane elementy muzyczne z innych gatunków. Nagrali na przykład utwór zatytułowany, to pewnie Państwo troszkę znają, Another Brick in the Wall. Nazywają się The Twain. And we don't need no thought control. No doxycasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Well, all in all, it's just another break in the wall. We don't need no thought control. No doxycasms in the classroom. Teachers, leave them kids alone. Hey, teachers, leave us kids all alone. All in all, it's just another brick in the wall. No i na koniec jeszcze na chwilę powrót do G-Loven, Special Sauce, tytułowy utwór z ich nowej płyty zatytułowany The Juice. A my kłaniamy się uprzejmie. I got juice! No more lies about this, no more lies about that. No more ace up your sleeve, just lay your cards flat. See how peeps at it rough when the struggle is tough. Bad news on the news every day, it's enough to make good people turn around and leave. How about we march in the street, and we raise our fists in the air? Cause we do care, you say who cares, we do. We got the juice, we got the juice, we got the love, we got the drink. Give up. We won't give up, we are the chain, we had enough, we got the juice, time's up. Divided you fall, united we rise. It's been hard to see through all these tears in our eyes. So why do we cry when teardrops they stain? Just like Cat Stevens, we ride a peace train. Oh, let us be real, you must be insane. And your brain, something's wrong, so you cannot remain. We need positive change, we will not regress. Power to the beast, but we must progress. We got the juice, we got the love, we got the dream. Give up. We won't give up. We are the change. We had enough. We got the juice. Time's up. So let's get loose, baby. Let's get lifted. Something going on now. You sure don't wanna miss it. You can feel it in the streets, from your hands to your feet, and from sea to shine. But also a song. If something's not right, then it must be